się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministra obrony Litwy za zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów naruszających granice NATO. Wspólny udział prezydenta i szefa MSZ w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jedna osoba zginęła w strzelaninie w Nashua w stanie New Hampshire w USA. Ministra obrony Litwy Dovilė Sakalienė zasugerowała zestrzeliwanie rosyjskich samolotów naruszających granice NATO i zaapelowała do państw sojuszu o poważniejsze podejście do rosyjskich prowokacji w przestrzeni powietrznej. Podobnego zdania jest prezydent Czech. Rosja bardzo szybko zda sobie sprawę, że popełniła błąd i przekroczyła dopuszczalne granice, dodał Petr Pavel. Z kolei prezydent USA Donald Trump oświadczył wieczorem, że nie otrzymał jeszcze informacji na temat naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce. Nie dotykaliśmy go, bo syn uprawiał tam pole, przyjechał tu traktorem zobaczyć, no i że to ten dron jest. No i zgłosili, że na kosze, za kosze przyleciało. Żadnego strachu nie czułem, tylko go nie dotykałem i już. W miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna został odnaleziony obiekt przypominający drona. Policja poinformowała, że jest podobny do tych, które w ubiegłym tygodniu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jan Michalak, na którego pole spadł bezzałogowiec, mówił w TVP Info o okolicznościach jego znalezienia. Obiekt leżał około 50 metrów od zabudowań. To prawdopodobnie ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały nad Polskę. Wspólny udział prezydenta oraz szefa MSZ w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie będzie przełomem w relacjach obu polityków, uważają eksperci polityczni. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski mają wziąć udział w debacie generalnej, jednak spotkania z przedstawicielami innych państw będą odbywali osobno. Jacek Gądek z Newsweeka mówi, że w relacjach na linii Pałac Prezydencki MSZ można się spodziewać jedynie zaognienia. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski, oni po prostu się absolutnie nie znoszą. Radosław Sikorski prowadzi bardzo ofensywną politykę względem pałacu. W drugą stronę też nikt po prostu nie odstawia nogi, więc ta walka jest bardzo twarda. Nie widać na horyzoncie jakiejś szansy tutaj na porozumienie i wygaszenie tego sporu. Z kolei Kacper Kita z Nowego Ładu mówi, że prezydent chce prowadzić niezależną politykę zagraniczną i MSZ nie będzie miał wpływu na jego wystąpienie na forum ONZ. Myślę, że to, co powie prezydent Nawrocki, to zdecyduje prezydent Nawrocki. I oczywiście może istnieć jakaś formalna komunikacja na zasadzie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych prześle do Pałacu Prezydenckiego jakieś rekomendacje. Ale to, co zrobi prezydent, no to już jest później jego decyzja. Prezydent podczas kilkudniowej wizyty w USA odbędzie spotkania z przywódcami państw oraz środowiskami polonijnymi. Jedna osoba zginęła w strzelaninie w Sky Meadow Country Club w Nashua w stanie New Hampshire w USA, a co najmniej 7 osób zostało rannych. Policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany. Oprócz funkcjonariuszy z Nashua w operacji uczestniczyła także policja stanowa. Wracamy do kraju. W Kazimierzu Dolnym dziś 26. Święto Jesieni. To okazja do smakowania lokalnych specjałów, odkrywania talentów, dawnych zwyczajów i tradycji. Początek o 10:00 na placu przed Muzeum Przyrodniczym. Przygotowaliśmy niezwykłą wystawę prezentującą, jak kiedyś wyglądało życie nad Wisłą, mówi kierowniczka muzeum Joanna Szłat. To są fotografie pozyskane od mieszkańców Kazimierza. Do tego ta wystawa jest urozmaicona cytatami. My podczas projektu bardzo dużo rozmawialiśmy z ludźmi o tym, czym jest dla nich Wisła, czym była kiedyś, jak to wszystko wyglądało, jakim się kiedyś żyło nad Wisłą i wyszły z tego bardzo interesujące opowieści. Wystawa powstała w ramach projektu Kazimierska Wisła Płynie. W ostatni weekend lata słoneczna pogoda przyciągnęła w Tatry tysiące turystów. Eksperci przypominają jednak, że jesienią warunki w górach mogą się gwałtownie zmieniać. Pogoda bywa kapryśna, mogą pojawić się przymrozki, dlatego wycieczkę trzeba planować rozsądnie, dostosowując trasę do aktualnych warunków i własnych możliwości, mówi Bogusław Kowalski, instruktor Polskiego Związku Alpinizmu. Planować swoją wycieczkę, bo tego czy jest ślisko, czy jest mokro, na zacienionych jakichś tam częściach szlaków mogą być po prostu tafle lodu. A druga rzecz, zaplanować trasę do aktualnej formy i fizycznej, i psychicznej, i aktualnego doświadczenia. To są takie dwie rzeczy, takie dwa fundamenty. Bogusław Kowalski przypomniał także o zainstalowaniu aplikacji Ratunek oraz o tym, że w razie zagrożenia należy dzwonić pod numer 985 albo 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Tylko remisem 1-1 zakończył się hit 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Częstochowie mecz pomiędzy Rakowem a Legią nie porywał. Gola dla gości w 41. minucie strzelił Petar Stojanowicz, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyrównał Iwi Lopez, wykorzystując kontrowersyjnie podyktowany rzut karny, mówi szkoleniowiec Legii Rumun Edward Jordanescu. Nie chcemy mówić o pracy sędziego, chcemy mówić o futbolu. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo. Myślę, że było to jasne od samego początku. Naszym celem były 3 punkty. To jest mentalność, nad którą pracujemy. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. W innych wczorajszych meczach Radomiak Radom wygrał z Piastem Gliwice 1-0, Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce, a Brukbet Termalika Nieciecza przegrała z Lechem Poznań 0-2. Iga Świątek i Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa zagrają w finale turnieju na twardych kortach w Seulu. Polka stanie przed szansą zdobycia 25. tytułu w karierze i 3. w tym roku. Obie tenisistki zagrają ze sobą po raz 7, a bilans jest korzystniejszy dla Świątek, mówi była tenisistka Paula Kania-Choduń. Ostatnio z Igą przegrała dosyć, no można powiedzieć, sromotnie. Są dwie opcje, albo ją to gdzieś przytłoczy i zestresuje, albo po prostu w końcu puści rękę i wie, że nie będzie miała nic do stracenia. Ale no pamiętajmy też, że Iga to Iga w finałach. Chciałem powiedzieć, że jest nie do pokonania, ale pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że jeżeli jest w finale, to gra najlepszy tenis. Początek meczu o godzinie 10 czasu polskiego. Koszykarze Startu Lublin nie zagrają w Lidze Mistrzów. Srebrni medaliści Mistrzostw Polski przegrali z hiszpańskim zespołem Murcia 84-100 w ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego. Jedynym polskim zespołem w koszykarskiej Champions League będzie Legia Warszawa. Na koniec lata gorąca niedziela, na południu kraju na termometrach może być 30 stopni, nieco chłodniej nad morzem, od 21 do 24, na Pomorzu Zachodnim po południu się zachmurzy i może przelotnie padać. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem dla województwa śląskiego, północnej i środkowej części małopolskiego, południowej części świętokrzyskiego i zachodniej części podkarpackiego. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku o manewrach wojskowych Zapad i manewrach politycznych wokół Białorusi. Waszyngton stara się grać rolę dobrego policjanta, a kto jest złym? O tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem, teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Cheers. zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Dziś po raz pierwszy w nowej ramówce i o nowej porze. Ale wierzę, że miłośnicy roślin i ogrodnictwa to ranne ptaszki. No i tu od razu pozdrowienia dla naszej bliźniaczej audycji, czyli Księstwa Ptaków, prowadzonego przez Stanisława Ubieńskiego. A zatem nadal spotykać się będziemy co dwa tygodnie, nadal w niedzielę, tylko o troszkę wcześniejszej godzinie. A tematem naszych rozmów będą rośliny, zazielenianie, ekologia, przyroda. Często powtarzam, jak wielkie wrażenie wywarła na mnie kiedyś książka Stefano Mancuso i zawarty tam postulat zazieleniania każdego możliwego skrawka naszej planety. Bo to jeden z czynników, który może, zdaniem tego wybitnego botanika oczywiście, uratować naszą planetę. Dlatego w tej audycji niezłomnie promujemy rośliny, ale też szeroko rozumianą ochronę przyrody. No i przypominam, że wszystkie odcinki naszej audycji są wciąż dostępne jako podcasty. Dziś podejmiemy temat suszy i tego, jak myśleć o ogrodach i naszym środowisku wobec wyzwań klimatycznych. Długo szukałem jakiegoś pretekstu, by zająć się tym tematem. No i oto jest znakomita okazja, bo dosłownie chwilę temu wydawnictwo Wytwórnia w ramach swojej znakomitej serii ogrodniczej wydało książkę bewczatą Suchy ogród. Lekcje z ogrodu żwirowego. A o tym, któż to taki bewczatą i jak myśleć o ogrodach w obliczu zagrożenia suszą, porozmawiam z Magdą Kłos-Podsiadło i Mają Popielarską. Pamiętajcie, żeby do radioodbiorników przybliżyć również swoje rośliny. Niech one też posłuchają, co mamy na ich temat do powiedzenia. Od tego odcinka chciałbym zaczynać każdą audycję utworem, który sprawi, że wasze rośliny będą lepiej rosły. Dziś klasyka gatunku pod hasłem Muzyka dla roślin, czyli płyta Plantasia Morta Garsona z 1976 roku i utwór Concerto for Philodendron and Pothos. Ale mam nadzieję, że inne rośliny też będą z tej piosenki zadowolone. Mam nadzieję, że waszym roślinom i wam również spodobał się ten utwór z płyty Plantazja Morta Garsona. A w studiu są z nami Magda Kłos-Podsiadło, założycielka i redaktorka naczelna wydawnictwa Wytwórnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawnictwa, które od lat święci triumfy, wydając literaturę dla dzieci, ale też kilka lat temu zdecydowało się stworzyć i cały czas rozszerzać serię ogrodniczą. Porozmawiajmy o ogrodach, takie jest hasło tej serii. Poczytajmy o ogrodach. Poczytajmy, no tak, audycja, więc od razu rozmawianie tutaj tak. Mi się uruchomiło w głowie. Jest z nami też Maja Popielarska, architektka krajobrazu, no i chyba najbardziej w Polsce znana promotorka ogrodnictwa, autorka popularnych programów i książek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za takie intro, ale może w grupie dużej, która promuje ogrody. No, ale tutaj wydaje mi się, że Maja w ogrodzie stała się takim hasłem jednak, które od razu wszystkim nam coś mówi. Ja też przyznam, że od dawna marzyłem, żeby Maja Popielarska odwiedziła Królestwo Roślin, więc cieszę się, że to nam się udaje. Bardzo mi miło. I tutaj Magdo też dziękuję za wsparcie tego, tak, tego ja jestem, zaproszenia. Muszę powiedzieć, bardzo onieśmielona. Nie wiem, czy ja coś powiem tutaj w obecności Mai. Dlatego tym bardziej, słuchajcie, zaczynajmy. To może tę, piosenka na początek. Tę rozmowę, piosenka przed chwilą była, więc zaczynajmy rozmowę o roślinach. I tak jak już zapowiadałem na początku, dzisiaj porozmawiamy o temacie suszy i o tym, jakie to jest wyzwanie dla ogrodników, ale może zacznijmy od tej postaci, która prowokuje nas do tej rozmowy, Bev Chatow. Tak jak mówiłem, wydawnictwo Wytwórnia niedawno wydało książkę Suchy Ogród. Kim była i dlaczego aż tak ważną postacią w świecie ogrodnictwa ekologicznego, naturalnego jest Bev Chatow? Bev Chatow jest dla mnie taką kolejną osobą, która pozostawiła po sobie piękne ogrody, szkołę i książki. I myślę, po przeczytaniu już właśnie Suchego Ogrodu Bev Chatow, myślę, że ona naprawdę była wizjonerką i taką najważniejszą brytyjską ogrodniczką XX wieku, no bo ona urodziła się przed wojną, działała już lat od 60., a swój Suchy Ogród, o którym jest ta książka, założyła w 91 roku. I ja się tak naprawdę zorientowałam już po publikacji tej książki, po przeczytaniu, że to ona inspirowała tych, których książki już wydaliśmy wcześniej, czyli Pieta Udolfa, Noella Kingsberego, Nigella Danetta, że to była odsyłam osoba. Od razu do naszej audycji rozmowy, między innymi też z Magdą, o tych wielkich ogrodnikach. Tak, i tych książkach, więc aż się dziwię, czemu my dopiero teraz wydaliśmy książkę Bev Chatow, która właśnie od lat 90. uczyła nas, jak właściwie dobierać rośliny do właściwego miejsca, no bo ta jej filozofia right place, right plant, właściwa roślina na właściwym miejscu, ona jest potem powtarzana właśnie przez wszystkich wielkich ogrodników i projektantów zieleni. Jest to dla mnie wspaniałe odkrycie. Zmarła niedawno, w 2018 roku i no żałuję, że jeszcze nie byłam w ogrodzie, w Suchym Ogrodzie, w Ogrodzie Żwirowym w hrabstwie Essex, więc czekam też tutaj na opowieść Mai, która w tym ogrodzie była, więc mam nadzieję, że jeszcze tam pojadę, ale dla tych, którzy jeszcze tam nie byli, dopiero marzą, żeby tam pojechać, to jest książka, która pięknie ten ogród opisuje. O, to prawda, że pięknie. To muszę powiedzieć, bo tak, miałam przyjemność być w tym ogrodzie i kiedy dostałam tę książkę całkiem niedawno od wytwórni, za co bardzo dziękuję, przyznaję, że na razie ją tak pobieżnie przejrzałam, bo jeszcze jest dużo pracy w ogrodzie, więc czas na książki zostawiam na późniejszą zimę. Jesień i zimę. To przeniosłam się do tego czasu, do tych dwóch dni, które spędziłam, no niecałe w tym ogrodzie. I to była wielka uczta, jeszcze do tego w bardzo przyjemnym towarzystwie, bo to przy okazji konferencji organizowanej zresztą przez całą fundację. Więc Co jest takiego wyjątkowego w tym ogrodzie? No więc właśnie jak myślę o ogrodzie Beth Chatto, to mam przed oczami zdjęcie, które każda osoba z naszej grupy, którą byliśmy w tym ogrodzie, zapisała w swoim telefonie. I to jest być może zaskakujące, bo to nie jest fragment całego krajobrazu, czyli obraz, który przedstawia drzewa, krzewy i całą kompozycję. Tylko to są dwie rośliny, które absolutnie nas ujęły. To było Ponytails Steepa i Verbena Bumpton. Dwie subtelne, delikatne, fruwające, zwłaszcza Ponytails, jak sama nazwa wskazuje, jasna, piaskowa i ta Verbena Bumpton, ciemnofioletowa, ja uwielbiam fiolet do tego wszystkiego. To jest tak piękne zestawienie, tak eteryczne, subtelne i nie zgubiło się w tym ogromie ciekawych kompozycji. To jest niesamowite. Nie wiem, jak to się stało, że to tak przyciąga uwagę, ale to było coś wspaniałego. A spróbujmy może właśnie opisać ten ogród i też takie etapy jego powstawania, bo ona o tym w tej książce też pisze, bo z tego, co rozumiem, ja przyznaję, też nigdy tam nie byłem i mam jakieś wyobrażenia wyrobione na podstawie różnych materiałów filmowych, które udało mi się znaleźć w internecie. Ale tam są takie trzy zasadnicze części. Jest taka stara część ogrodowa nad stawem, założona w latach 60. XX wieku. I to, rozumiem, jest taka dość tradycyjna część ogrodu, dość tradycyjny angielski ogród. Owszem, chociaż muszę powiedzieć, że ja byłam tam pod koniec sierpnia i te słynne angielskie rabaty, o których wspominasz, nie były w tym momencie najbardziej efektowne, bo one już się trochę kończyły. Natomiast niesamowita była w stawie Pontederia, która kwitła bosko, absolutnie bosko. I sama linia brzegowa, mostek, przez który się przechodzi, ogląda się łódki drewniane, które tam od lat sobie, trudno powiedzieć, że pływają, ale są. Wygląda to zjawiskowo, to wszystko dzieje się pod koronami ogromnych drzew, ogromnych dębów, ale widać to bogactwo absolutnie. Natomiast chyba na mnie największe wrażenie zrobił ogród żwirowy, ten suchy. Tak, i tu ale, dochodzimy do właściwego tak, tematu. Ale jeszcze ogród rumoszowy, który jest niesamowity, a zwieńczeniem jego tak. Była taka wnęka z roślinami, z sukulentami, z eonium, które są absolutnie niesamowite. Bo to są też kolejności, rozumiem, tworzenia tego ogrodu, że ona na początku lat 90. W 91. Po też wielu latach swoich ogrodniczych doświadczeń, po wielu nagrodach zdobytych między innymi na Chelsea Flower Show, no zastanawia się coraz intensywniej, jak ogrodnik może reagować na zmiany klimatyczne, ale też jak ona sama może reagować na coraz bardziej suche kolejne lata. I wtedy wymyśla ten pomysł stworzenia ogrodu żwirowego jako eksperyment, prawda? Tak, w książce jest pięknie to opisane. W 89 roku Beth Chatto z mężem podróżuje po świecie, bo jest zaproszona na serię wykładów i jest w Nowej Zelandii i gdzieś tam siedzą w korycie wyschniętej rzeki, na kamyczkach jedzą lunch i ona wtedy obserwuje, no bo oni też pojechali tam nie tylko na wykład, ale żeby też obserwować tą roślinność i ona obserwuje, jak w trudnych warunkach jakieś rośliny pięknie sobie radzą i tam jest wtedy ten pierwszy pomysł, jej zaświtał, by stworzyć taki ogród u siebie i w 91 roku jest ten moment, kiedy przenoszony jest parking z jednego miejsca na miejsce i ma powstać ogród żwirowy, który jest, bo tego nie powiedzieliśmy, ma bardzo trudne warunki glebowe, tak? Jest piasek, jest żwir, 6 metrów, jeżeli ja dobrze pamiętam. 6 metrów, żwiru, pod którym jest glina. I jeszcze trzeba powiedzieć, że to się dzieje w miejscu, w którym jest parking od wielu, wielu lat, więc gleba jest bardzo silnie ubita, czyli takie typowo miejskie, można powiedzieć, warunki. I to też pokazuje, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach można stworzyć coś bardzo pięknego. I co tam jest w tym ogrodzie żwirowym? Maja Popielacka. Co tam... Tam jest ogród żwirowy, bo bazą, nawierzchnią jest żwir. I rośliny wygląda, że żyją, znaczy, że są posadzone w żwirze. De facto one mają oczywiście w korzeniach normalną glebę dla siebie. Natomiast bardzo piękne zestawienia roślin, które są odporne na trudne warunki, czyli niską sumę opadów rocznych, gdzie gleba jest gliniasta dopiero na tej głębokości 6 metrów, więc de facto w strefie korzeniowej roślin zielnych, jakie tam rosną, wody praktycznie nie ma. Ona po prostu przepływa jak przez durszlak. Oczywiście w ogrodach żwirowych nie znaczy to, że nie ma w ogóle żadnej gleby, dlatego że ona się tworzy ze szczątków organicznych też i został tam wykorzystany kompost, nawozy pieczarkowe, ale wszystkie naturalne. A teraz jest to zestawienie roślin przede wszystkim, które wytrzymują te warunki, natomiast tworzą też piękne, estetyczne kompozycje. I co jest ważne, to jest ogród, który się zmienia w czasie, dlatego że po pierwsze, to co Beth Chatto mówi, że ogród to jest obserwowanie cały czas. I to za każdym razem powtarzamy właścicielom ogrodów, czy tym, którzy ogrody tworzą, że nie można się przywiązać do jednego obrazka w ogrodzie, bo on nigdy nie będzie trwał przez wiele lat. I tak jest też w przypadku tego ogrodu, że przez wiele lat obserwowano, które rośliny będą się nadawać do będą wytrzymywały te warunki i będą ze sobą współgrały, bo to również o to chodzi. Dla mnie też fascynujące było to, jak ona pisze o zachowaniach różnych roślin w tym samym ogrodzie żwirowym, ale że na przykład, nie wiem, żeleźniak bulwiasty na jednej rabacie tego ogrodu zupełnie nie dał sobie rady i że miała nawet ten moment takiego odruchu, że może trzeba zacząć podlewać. Ale wtedy jeden z pracowników zaczął ją namawiać, że słuchaj, przecież to miał być eksperyment, tak? Bo tego chyba nie powiedzieliśmy, najważniejszego, prawda? Najważniejszego nie powiedzieliśmy, że ten ogród był podlany raz, tak. Właśnie w latach 90. po posadzeniu roślin. Czyli porządnie, w 91 tak, roku. Był porządnie podlany i od tamtej pory już wcale znaczy, nie. Porządnie o tyle, że sztucznie podlany był raz. Ona opowiada o tym, że przed posadzeniem moczyła każdą roślinę bardzo długo w jakiejś beczce. Potem wkładała ją do gleby, zalewała i ta ziemia wsiąkała i to było jedyny raz, kiedy one były podlane. Prawda? To się wydaje cudem, że tak można mieć taki piękny ogród bez podlewania. No tak, ale ja też kiedyś zresztą Kasi Bellingham zadałam to pytanie. Słuchaj, jak ty sobie wyobrażasz ogród, to znaczy, czy tobie nie brakuje struktury w ogrodzie bylinowym zimą i jesienią? I ona bardzo pięknie wtedy powiedziała, że wiesz, no każdy z nas musi się przestawić na inne myślenie o pięknie ogrodu, bo piękno jest inne wiosną, inne jest latem, inne jest zimą. I to też się odnosi do tego, co widzimy w ogrodzie Beth Chatto, który jest bardzo zmienny i musi być zmienny. Pitt Odolf, którego tutaj Magda wspomniała, powiedział kiedyś pięknie, że no przecież brąz też jest kolorem, mówiąc właśnie o zimowym wyglądzie bylin, w których akurat on się specjalizuje. Czy możemy ten ogród Beth Chatto traktować jako pewnego rodzaju manifest przeciwko też takiemu sztucznemu podejściu do projektowania ogrodów? Czy to jest tylko ogród, czy to jest wręcz jakaś nowa filozofia myślenia o ogrodach? No, myślę, że jest to odpowiedź na współczesne trudne warunki. Natomiast nie jestem przekonana, czy znajdzie tak wielu odbiorców, bo to jest specyficzny rodzaj ogrodu, bez trawnika. My kochamy trawniki na przykład. To jest ogród, który szczególnie w naszym klimacie będzie właśnie inny zimą. Mnie to odpowiada, ale czy wszystkim będzie? Nie jestem pewna. To jest zmiana myślenia. To jest ograniczenie liczby gatunków. Nie wszystkie też gatunki, które rosną tam w ogrodzie, sprawdzą się w naszych warunkach. Ale jest to z drugiej strony zielone światło do tego, żeby eksperymentować z naszymi rodzimymi gatunkami, bądź tymi, które już się przyjęły, zaaklimatyzowały w ogrodach. Bo dziewanny, które są wspaniałymi roślinami strukturalnymi, które kochała Beth Chatto, kochał John Brooks, u nas przecież funkcjonują i są dwa bodajże gatunki są naszymi rodzimymi gatunkami. I proszę bardzo, jest to punkt wyjścia, ale my przede wszystkim musimy się nauczyć myślenia o ogrodzie w taki sposób, że on ma pewne warunki, pewne okoliczności i do tego się musimy dostosować. Bo jeżeli ktoś ma ogród, gdzie jest bardzo gliniasta ziemia, no to niestety musi z tego zrezygnować. To ten ogród żwirowy niech będzie w donicach, bo też można taki założyć. Albo na przykład przy wilgotnych łąkach. No to nie jest to pomysł na żwirowy, nie jest to miejsce na żwirowy ogród. Czyli co też rozumiem, takie wezwanie do większego luzu w podejściu do projektowania ogrodów. Ja nie wiem, czy nazwałabym to luzem, czy umiejętnością ocenienia sytuacji, czyli wiedza, chociażby podstawowa, umiejętność obserwacji i wyciągnięcia wniosków, a później cierpliwość duża i chęć obserwowania tego ogrodu i pozwolenia mu na zmiany. Ja też pozwolę sobie przeczytać taki maleńki fragment z książki Beth Chatto, Suchy ogród. Z tego eksperymentu będzie można się wiele nauczyć. Nie wszystkie gatunki się udadzą. Niektóre może nie przeżyją. Inne okażą się nieodpowiednie albo zwyczajnie nie spodoba nam się efekt. Czy to jak jedna roślina dławi drugą. I tu piękne zdanie. Tworzenie ogrodu jest jak praca z płótnem, jak malowanie światła i cienia. Nigdy nie można uznać dzieła za skończone. I to jest jakieś też niezwykłe zdanie. Ona bardzo często w ogóle wraca do tego, że ogród nigdy nie jest skończony. Ogród starzeje się wraz z tym, jak starzeją się jego właściciele. Na przykład też takie zdanie można znaleźć. Cieszę się, że wybrałeś ten fragment, bo on pokazuje, że książki pisane przez Beth Chatto mają taki element poradnika ogrodniczego, bo ona bardzo dokładnie opisuje rośliny, bardzo szczegółowo przez wszystkie cztery pory roku, ale dużo też mówi o emocjach, jakie daje i praca w ogrodzie, i ogród. I właśnie tak jak przed chwilą słyszeliśmy, porównuje pracę ogrodnika do takiego pracy artysty, malowanie na płótnie. Wiele jest takich też momentów w tej książce, kiedy ona, tak sobie ją wyobrażamy, że ona siedzi sobie na krzesełku z notatnikiem i pisze, co widzi, co odczuwa. Opisuje właśnie, jak zachodzi światło, jak widzi te kolory. Naprawdę książka przenosi nas do tego ogrodu, dlatego, że Beth Chatto też pięknie potrafi o tym pisać. Zaraz dojdziemy do tego, jak na tej palecie pojawiają się rośliny i jakie to są rośliny, ale zróbmy chwilę przerwy na muzykę. Could be the last chance. W studiu są z nami Magda Kłos-Podsiadło, redaktorka z wydawnictwa Wytwórnia, i Maja Popielarska, wybitna dziennikarka promująca zieleń i ogrodnictwo, a rozmawiamy o wyzwaniach związanych z projektowaniem ogrodów w czasach, no cóż, coraz bardziej niestabilnego klimatu. Tak delikatnie bardzo mówiąc. I taką inspiracją do tej dzisiejszej naszej rozmowy jest wspaniała projektantka ogrodów, nieżyjąca już niestety, Bev Chatow, jedna z najważniejszych ogrodniczek, projektantek XX wieku. I takim pretekstem do tej rozmowy jest wydana właśnie książka Suchy ogród. Maja Popielarska była w tym ogrodzie Bewczatą i tutaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali choć chwilę o takich gatunkach roślin, które w tym suchym ogrodzie się sprawdzą, które ewentualnie właśnie możemy tam posadzić. To ja pozwolę sobie zacząć jeszcze od myśli Beth Chato, którą zawarła w książce i od której zawsze powinien każdy ogrodnik wyjść. Od pokory. Ona pisze tak. Nie mam odpowiedniej wiedzy. Ona z takim dorobkiem, taka ogrodniczka. Nie mam odpowiedniej wiedzy, by wygłaszać nauki przed ogrodnikami z wilgotnej wali i ze smaganymi wiatrem szkockich wysp z otoczonych wapieniem wiosek Cotswolds, palonych słońcem wzgórz Kalifornii czy porośniętych klonami zboczy Nowej Anglii. Czyli my, jako ogrodnicy, którzy nie mamy takiego doświadczenia, zawsze powinniśmy z czułością i delikatnością podchodzić do tego fragmentu przyrody, którym dysponujemy. Więc powtórzę jeszcze raz, jeżeli warunki w ogrodzie nie wskazują na to, żeby trzeba było posługiwać się roślinami wytrzymującymi suszy, to tego proszę nie robić, bo to tylko zadzieje się ze szkodą dla roślin. Czyli co warto najpierw zrobić? Sprawdzić glebę? Absolutnie trzeba sprawdzić glebę. Można przeprowadzić to w różny sposób, chociażby wylać wiadro wody i zobaczyć, jak długo będzie wsiąkało w ziemię. Można oczywiście zrobić odkrywkę i zobaczyć, sprawdzić, jaki jest profil glebowy, czyli będziemy mieć tę warstwę pierwszą próchnicy i potem ewentualnie piaski, gliny, iły czy tak dalej. Robi się też taką próbę w słoiku. Łopatkę ziemi wrzuca się do słoika i sprawdza się, ile, bo osiada najcięższe frakcje osiadają na dno, na wierzchu zostaje próchnica. I wtedy widać, czy to jest zasobna gleba, czy zupełnie nie, czy jest to czysty piasek. To bardzo fajne doświadczenie, tak przy okazji. Natomiast dobrym wskaźnikiem również, oczywiście nie mówię o środowisku zmienionym, jakim jest miasto, ale dobrym też i właściwie jedynym dobrym poza miastem jest rozejrzenie się, co rośnie dookoła. Czyli drzewa, czyli krzewy, czyli rośliny zielne, czy są to właśnie z jakiejś suchorośla, czy jest to łąka sucha, czy rosną tam dęby, czy rosną sosny. Jeżeli doskonale rosną sosny, jakieś kocanki piaskowe i tak dalej, to mamy do czynienia z suchym podłożem i wtedy jest to najlepszy punkt wyjścia do tego, żeby robić ogród żwirowy. Więc obserwacja, pokora. Tak, i cierpliwość. Dobra książka. I cierpliwość. Tak, ta książka naprawdę daje wiele inspiracji i też wiedzy, oczywiście. Natomiast chciałbym wrócić, zawinąć troszkę do tego mojego pytania o rośliny, bo myślę, że słuchające nas osoby to może interesować, że no dobrze, ale co ja tam mogę posadzić w takim razie, jeżeli nie dalię czy róże, czy hortensje. No, bukietowe to się sprawdzą, ale ja bym wolała dzisiaj odłożyć hortensje bukietowe na półkę, na moment. Ja jestem wielką miłośniczką takiej byliny, która nie jest bardzo popularna i zacznę dość nietypowo, bo kojarzy się w pierwszej kolejności na przykład kocimiętka. Ale ja bym poszła o krok dalej i na przykład kalaminta, o której Beth Chato pisze. To jest przepiękna bylina, która jeszcze do tego roznosi wspaniały zapach. Trochę inny niż kocimiętka, ale jest to bardzo piękna roślina z drobniusieńkimi kwiatkami, które mogą mieć jasno-lila kolor albo biały w zależności od odmiany. I ona kwitnie w drugiej połowie lata. I trudno jest teraz mówić o pojedynczych gatunkach, bo lepiej byłoby rozmawiać o sezonowości, bo przecież ogród musi być przez cały sezon Tak, ja tutaj piękny. Dodam, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie streścić całej tej pięknej książki, ale że to też jest jakaś wielka wartość, że tu dokładnie w pewnym momencie pojawia się to, o czym mówi Maja Popielarska, czyli takie sezonowe propozycje, co zrobić właśnie, żeby w kolejnych miesiącach, w kolejnych porach roku ta rabata wyglądała intrygująco. Tylko chciałabym tutaj dodać, że ona oczywiście stosuje gatunki, które niekoniecznie w naszych warunkach sobie poradzą. Pisze o eukaliptusach jako zręb, jako o zrębie kompozycji na przykład, albo Stipa giganta, która właśnie wtedy, kiedy ja byłam w ogrodzie, była absolutnie wspaniała. To ja się w polskich ogrodach nie spotkałam z tą właśnie stipą. Czyli ona nie przeżyje raczej. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ale może. Ale też wydaje mi się, że to myślenie o tym ogrodzie suchym pozwala nam myśleć o roślinach nie tylko w sensie kwiatu, czyli tego, co jest takie najbardziej spektakularne, myślelibyśmy, w roślinach. Ja nie ukrywam, że troszkę obewczatą czytałem sobie jeszcze zanim ta książka wyszła, bo też mam taki w moim ogrodzie taki fragment, no, gdzie właściwie nie ma gleby, czy nie było gleby tam teraz. Za radą bewczatą też nawiozłem kompostu właśnie i jakiś start tym roślinom umożliwiam. Ale na przykład takim wielkim dzięki niej odkryciem dla mnie był przywrotnik ostroklapowy. Widok liści przywrotnika ostroklapowego z poranną rosą na tych listkach, tych skraplających się, to jest coś tak niezwykłego, że naprawdę wszelkie najpiękniejsze róże no, nie dają tego rodzaju przeżycia, czy może dają, ale w zupełnie inny sposób. Więc wydaje mi się, że to, co też jest takim niezwykłym tutaj ciekawym elementem tej książki, to myślenie o roślinach jako całości, chociażby o ich fakturze, prawda? No, na to zawsze zwracamy uwagę przy projektowaniu, bo rośliny mają wyglądać pojedynczo dobrze, ale w grupie przede wszystkim, bo mają tworzyć kompozycję. I tutaj zasady komponowania to jest oddzielny, wielki temat, więc może nie będę poruszać go i rozwijać go. Natomiast świetne są przecież macierzanki i w naszym klimacie doskonale sobie radzące. Do tego jeszcze kwitną, pachną, są doskonałym pożytkiem dla owadów zapylających. Wspomniana kocimiętka, kostrzewy są przecież wspaniałe, kostrzewa sina. Ona może nie jest długowieczna, ale jest bardzo atrakcyjna i zawsze można ją wymienić. Więc wszystkie te, które stosujemy na tych ogrodach skalnych, które przez lata, przecież w latach 90. były takie bardzo, na początku lat 2000 roku, były takie popularne rojniki, rozchodniki, one też się doskonale nadają do takiego ogrodu. Czyli to też jest odkrycie, że te rośliny to jest całe bogactwo i naprawdę nie musimy w naszym ogrodzie, nie wiem, zakwaszać gleby, podlewać tonami wody, tak, robić jakiejś, no właśnie, rewolucji wręcz i zmieniać ten teren w coś, czym on nie jest, żeby nadal móc cieszyć swoje oko, mieć radość z tego, że tworzymy, no właśnie, chyba ekosystem, bo tego słowa jeszcze nie użyliśmy, ale to chyba troszkę o to też chodzi w tej filozofii, żeby patrzeć na ten nasz skrawek ziemi jako na całość, jako na ekosystem. No oczywiście, że ogród jest ekosystemem. Mało tego, on może mieć podekosystemy w zależności od tego, jakie są okoliczności. Czy mamy cieniste zakątki, wtedy tworzy się zupełnie inny charakter. Charakter to jedno, ale siedlisko dla zwierząt również. Więc żwirowy ogród też nie zawsze musi być ogrodem słonecznym. Też trzeba o tym pamiętać. Magda, jak wy w ogóle trafiliście na tę bewczatą? No ja myślę, że to jest takie domino, jeżeli publikuje się książki Pieta Udolfa, Noela Kingsbury'ego, Nigella Daneta, to Bestcza to jest takim już kolejnym krokiem oczywistym. Akurat tę książkę podpowiedziała mi Kasia Bellingham, bo Bestcza to napisała kilka książek w latach 70. The Dry Garden, potem jest jeszcze książka o ogrodzie leśnym, o cienistym. Pewnie też musimy się przyjrzeć tym książkom, ale Suchy ogród, wydawało nam się, że właśnie ten aktualność tego problemu, brak wody, susza, podlewanie jest w tej chwili potrzebny. Ja jak jeszcze myślę o takich odkryciach roślinnych, to dla mnie po lekturze tej książki Wilczo Mlecze są dla mnie po prostu piękna struktura, zieleń na wiosnę. No i są w centrach ogrodniczych, choć to trzeba tam sobie je tak poszukać, tych Wilczo Mlecze, ale są. No bo też dodajmy, że te rośliny są do kupienia u nas, te, które... Ale nie wszystkie zimują i to jest problem. Z Wilczo Mleczami też nie wszystkie mogą sobie radzić w naszych zimach. Żałuję. Ale tak, ja myślę, że Bestcza to uczy mnie, amatorki ogrodniczki, ta właściwa roślina na właściwym miejscu, ona się sprawdza, ta filozofia, w każdym ogrodzie. Ja nie mam ogrodu żwirowego, bo mam inną glebę, ale mogę myśleć w ten sposób, tak? I jeżeli na siłę nic nie będę robić, będę obserwować ogród, jeżeli coś rośnie dobrze, wspaniale, opiekuję się tym i to rozwijam, jeżeli coś nie, no to nie upieram się przy tym. Nie jestem tutaj kierowniczką i szefową, tylko uczę się od tego ogrodu. Jestem wspólnikiem tego ogrodu, jak mówi Kasia Bellingham. Partnerką. Czyli right plant, right place. Tak. Właściwa roślina na właściwym miejscu. Na koniec chcę was zapytać, tak trochę może prowokacyjnie, gdyby nagle złota rybka zgodziła się spełnić jakieś wasze marzenie związane z ogrodnictwem w Polsce, to jak ono by brzmiało? Żebyśmy czuli się częścią ogrodu, a nie jego panem. Powiedziała Maja Popielarska. Dziękuję wam za tę rozmowę. W ogrodzie żwirowym Bewczatą i wyzwaniach związanych z suszą w ogrodzie opowiadały Magda Kłos-Podsiadło i Maja Popielarska. Raz jeszcze bardzo polecamy książkę Suchy ogród, jako taką kopalnię wiedzy i inspiracji, nie tylko na temat suszy, jak tutaj się okazuje. A ja oczywiście niezmiennie, nieprzerwanie zachęcam do zajmowania się roślinami na różnych poziomach. Każdy jest w stanie coś zrobić dla roślin, coś zrobić z roślinami, odnaleźć siebie pośród roślin. Włączajmy zielone myślenie. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgania po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki, w zakładce podcasty lub na Spotify. Zapraszam też, bo to niebawem, w najbliższą sobotę, na spotkanie, które będę miał przyjemność poprowadzić w Nowym Teatrze z Katarzyną Bellingham. To też przy okazji jej najnowszej książki wydanej przez wydawnictwo Wytwórnia. 27 września o godzinie 12 w Nowym Teatrze w Warszawie. Zapraszam. No i szczególne podziękowania dla wydawcy audycji Michała Margańskiego. Słyszymy się za 2 tygodnie i do Królestwa Roślin zaprosimy wtedy w gościnę zupełnie inne królestwo, a mianowicie grzyby. Więc dołączcie do nas koniecznie. Królestwo Roślin. Like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. The power.